همه میگن مال منه، همه میگن عاشق منه، همه میگن مال منه، همه میگن عاشق منه، میگن هم فوز منه، همه میگن اون زن منه، همه میگن مال منه، همه میگن عاشق منه، میگن هم فوز منه، همه میگن اون زن منه. چرا اینقدر ناز میکنی یه پارچه آقا مثل من کو؟ همه دختر آرزو دارن شوهرشون مثل من بود. چرا داری از اینجا میری حالا که شده وز من تو؟ اگه بمونی پیشم قول میدم میشیم بچه دار زود. آره باره یه تن منه، بابا خفن تر از خود منه، از سقین مامان منه، یعنی بهتر تر از همه. آره باره یه تن منه، بابا خفن تر از خود منه، این مامان منه، یعنی بهتر تر از همه. عشقم و وجودم و جمع نکن نرو، به جاش با همیم هر هفته پیشان برو. نگو نه نگو نه نگو نه این دفعه رو در نرو، نگو نه نگو نه بگو بله رو. همه میگن مال منه، همه میگن عاشق منه، میگن هم فوز منه، همه میگن اون زن منه، همه میگن مال منه، همه میگن عاشق منه، میگن هم فوز منه، همه میگن اون زن منه. ده شستو که بلدیم دوتا به سر تو بازی وسطی، همه حال میکردیم میخندیدیم، یه هاو کمیته دیختمام ندفتیم، نگه وسط هستی به ده هفتادی، اوو چه لباسای جوادی، موی با گل اپل جودی عبودی، بس بیا عوض کنیم این ملودی. خب زمان گذشت ما خفه مفن شدیم، او پول دار شدیم دوتا پسن شدیم، او از اون به بعد خیلی عجب قدیم شدیم. او حالا که چی؟ بگو که چی؟ حالا که چی؟ چرا بازم ناز داری؟ مگه شک داری بهتر از من نیست؟ ندیدی میگن آفرین نمره میدن به از ده بیست. اگه پایه باشی بسازیم یه زندگی بدون ریسک، حالا باز جبگیر نشی بری بدون هیچ جا مثل اینجا نیست. آره باوره یه تن منه، بابا خفن تر از خود منه، از سقین مامان منه، یعنی بهتر تر از همه. آره باوره یه تن منه، بابا خفن تر از خود منه، این مامان منه، یعنی بهتر تر از همه. عشقم و وجودم و جمع نکن نرو، به جاش با همیم هر هفته پیشان برو. نگو نه نگو نه نگو نه این دفعه رو در نرو، نگو نه نگو نه بگو بله رو.